1 met Erik Arends. 95% van de gevallen van kindermishandeling gebeurt niet opzettelijk, zeggen deskundigen. Meestal komt het voort uit onmacht. Maar toch, wat doe je als je kind vol blauwe plekken thuiskomt na een bezoek aan zijn vader? Wordt daar wel goed naar gekeken? Zometeen in Argos het onthutsende verhaal over het jongetje Max. Na het NOS-journaal. Met Levi van Eck. De uitspraken van demissionair staatssecretaris Keizer over het coronatoegangsbewijs leidden tot discussie en overleg binnen het CDA over haar positie. Volgens Haagse bronnen is de woede in het kabinet groot en is er topberaad over de kwestie. Volgens kenners kan het niet anders dan dat haar uitspraken politieke gevolgen hebben. Keizer zegt vandaag in de Telegraaf twijfels te hebben over het coronatoegangsbewijs. Ze noemt het steeds moeilijker uit te leggen waarom dat ze op de ene plek wel nodig is en de andere niet. Ook in de Tweede Kamer overheerst verontwaardiging en verbazing over de uitspraken van Keizer. En ook de Nederlandse BOA-bond is niet blij met de uitspraken van Keizer. Voorzitter Ruud Kuijn zegt dat het ten koste van het draagvlak gaat als de politiek niet met één mond praat. Volgens de BOA-bond wordt de handhaving door de uitspraken van Keizer er niet makkelijker op, omdat het de discussie nog verder aanwakkert. In Den Haag demonstreren tegenstanders van het coronatoegangsbewijs. Ze lopen in een protestmars door de stad. Een van de organisatoren schat dat er zo'n 3000 mensen meelopen. Volgens een schatting van NOS-verslaggevers gaat het om zo'n 1000 mensen. De politie kan er nog niks over zeggen. De groep verzamelde zich aan het einde van de ochtend op het Malieveld. Daar gaf forumleider Thierry Baudet een toespraak. Ook in Hilversum wordt gedemonstreerd, bij het Mediapark. De toegangswegen naar het terrein waar de NOS en RTL zitten zijn afgesloten. In een park in Almelo is gisteravond iemand doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 54. Hij werd rond middernacht door voorbijgangers gevonden in het Schelvorstpark. De politie heeft vanochtend een verdachte opgepakt, een man van 29. Volgens RTV Oost viel een arrestatieteam rond 8:30 een woning binnen in Almelo. Of de verdachte daar is aangehouden, wil de politie niet zeggen. Het weer, vooral in het midden en oosten van het land, is het bewolkt. Op andere plaatsen breekt de zon geregeld door. Het is een graad of 23. Verkeersinformatie met Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk files door de wegwerkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier oponthoud voor knooppunt Everdingen. Na dat knooppunt is de weg dit weekend afgesloten vanwege werkzaamheden. Veel mensen rijden daarom om via de A27 van Utrecht naar Gorkum. Maar daar heb je wel bijna drie kwartier vertraging tussen Houten en Noordeloos. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Zaandam. En ook op de A10 Noord bij de Koentunnel rijdt het langzaam. Op de A4 is het druk van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Horen. De vertraging is een kwartier. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag ben je 20 minuten langer onderweg tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook pianist Denis Matsuev in de nieuwe serie Grote Pianisten. Op 3 oktober speelt hij virtuose werken van Liszt en Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Brieven aan het Hoge Nest is het nieuwe boek van Roxane van Ypres. Het bevat naast haar onvergetelijke 4 mei-lezing ontroerende brieven van lezers die de auteur ontving, met ontboezemingen over de oorlog, over onbesproken leed en over opgroeien in een door trauma's getekend gezin. Brieven aan het Hoge Nest is nu overal verkrijgbaar. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromeet. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu volautomatische espressomachine van De'Longhi voor maar €299. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Koele Wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. We brengen u zo weer een pittig verhaal uit het gemankeerde leven in dit ondermaanse. Maar we gaan eerst even naar België, want er wordt gefietst. Het WK wielrennen voor vrouwen. Gio Lippens met de laatste stand van zaken op de weg. Het peloton bij de vrouwen is op weg naar de eerste passage aan de finish. Hebben dan nog zo'n 97 kilometer te rijden. En je kunt merken bij het binnenrijden van Leuven dat het tempo fors omhoog is gegaan. Lange tijd werd er met een tempo van zo'n 40 kilometer per uur gereden. Nu ligt het alweer tegen de 50 kilometer per uur. En dat betekent problemen voor veel rensters uit landen. Maar niet zo heel veel gewielrend wordt de Nederlandse vrouwen actief op kop. Met name Anna van der Breggen. Die ontpopt zich hier waarlijk als een meesterknecht. NPO Radio 1. Argos. Ja, we gaan het vanmiddag hebben over een heftig maar belangrijk onderwerp, want het betreft hier een wijdverspreid probleem. Kindermishandeling. Elk jaar worden er in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen mishandeld. En elk jaar stijgt dat cijfer. De gevolgen van mishandeling zijn regelmatig met het blote oog te zien. Blauwe plekken, botbreuken. Maar steeds vaker blijven ze voor buitenstaanders verborgen. Denk bijvoorbeeld aan emotionele verwaarlozing. Het aantal meldingen van kindermishandeling in coronatijd is zelfs schrikbarend gestegen. Maar hoe gaat het na zo'n melding eigenlijk verder? Wie moet onderzoeken wat er echt met een kind is gebeurd? En gaat het wel goed? Argos-redacteur Ellen van den Berg maakte 10 jaar geleden al een schokkende reportage over foute diagnostiek. Ouders werden ten onrechte beschuldigd van mishandeling en ernstige mishandelingen werden juist over het hoofd gezien, waardoor kinderen in een onveilige situatie bleven zitten. In de helft van de gevallen ging het destijds mis met de diagnosestelling. Hoe staat het er nu voor? Ellen van den Berg dook opnieuw in dit dossier en dit zijn haar bevindingen. Laat ik allereerst beginnen met dat ik die dag zelf al een heel naar gevoel had. Ik was best wel overstuur, dus ik was heel blij dat hij 's avonds thuis kwam. Hij komt pas om 7 uur thuis. Het was een maandagavond in november. Max is die dag 4 jaar geworden. Hij vierde het bij zijn vader, want zijn ouders zijn sinds 2 jaar gescheiden. Max is niet zijn echte naam. Hij heeft er niet voor gekozen dat zijn verhaal op de radio is. De namen van zijn ouders noemen we ook niet. Maar op die maandagavond, bijna 1 jaar geleden, werd Max dus door zijn vader weer naar zijn moeder gebracht. Dus hij kwam thuis en zijn vader zet hem bij de deur af. De verstandhouding was al slecht. En die stormt gelijk naar binnen, wil geen doei zeggen. Nou ja, oké, het zal wel. Dus ik neem hem mee naar binnen. En we hebben nog even een klein feestje gevierd, want goed, hij was toch jarig. En dus hij mocht iets langer opblijven. Normaal doe ik hem s'avonds ook nog douchen. Maar ik denk, ach, dat doe ik morgenochtend wel. Want hij is jarig, wil nog even gezellig samen zitten. En het was 7:15. Dus we gaan naar boven. Ik zeg, kom even je truitje uit. En ik trek het truitje uit en ik kijk. En ik denk, wat is dit? Wat is dit? En ik probeer gewoon rustig te blijven. Want ik schrok zo, die hele armpjes helemaal blauw. Helemaal onder die okseltjes, alles kapot. Zeg, lieve schat, wat is er gebeurd? Heb jij gespeeld? Heb jij je pijn gedaan? Nee, ik weet het niet, mama, ik weet het niet. Wat doe je als moeder als je zoontje terugkomt met enorm blauwe plekken? Maar ik zeg, heeft iemand jou pijn gedaan? Wat is er gebeurd? Ja, mama, ik weet het niet. De moeder van Max maakt foto's van de verwondingen en belt in paniek haar vriend. Ik was al onderweg naar mijn vriendin en ik werd gebeld van, er is iets gebeurd. En toen ik de foto's zag, was eigenlijk ook mijn eerste gedachte van, ja, hij is mishandeld. En we hebben gewacht tot het zoontje rustig was en sliep, omdat we ook niet de politie en instanties wouden bellen op het moment dat het zoontje toch nog af en toe naar beneden kwam of iets van mee zou krijgen. Als Max slaapt, bellen ze de politie. Ze mogen nog geen aangifte doen. Dus de verwondingen zouden eerst bekeken moeten worden door iemand. En als we daar een rapport van zouden hebben, dan pas was het mogelijk om aangifte te doen. En zij zeiden van, doe dat van de week maar een keer. En dat was eigenlijk het moment dat ik tegen mijn vriendin zei van, nee, dit is zo erg, hier wachten we niet op. We bellen het spoedplein op. We vertellen onze vermoedens en kijken of we daar eventueel vanavond al terecht kunnen. En zij waren het daarmee eens. Dus wij mochten ook eigenlijk direct komen. En daarom hebben we het zoontje wakker gemaakt, meegenomen naar het ziekenhuis. En uiteindelijk door een vrouwelijke arts bekeken. Zelfs op seksueel misbruik gecontroleerd. En gelukkig was daar geen sprake van. Maar het leverde wel heel veel stress op bij het zoontje en bij ons ook. De arts in het ziekenhuis bevestigt dat er echt iets helemaal mis is gegaan tijdens Max' bezoek aan zijn vader. En haar conclusie was eigenlijk, ondanks dat ze zei, ik kan het niet 100% met zekerheid zeggen, want ik was er niet bij. Maar mijn dringende advies is wel om hier aangifte van te doen, want ik zie de vingerafdrukken er eigenlijk op zitten. Ja. En ook met hoe overstuur hij was. Ja. Dat er wel iets heel heftigs en engs gebeurd moet zijn dat hij zo bang was. Ja, want dat zij concludeerde ook. Want zij vroeg natuurlijk voorzichtig een keer van, wil je vertellen wat er gebeurd was? En dat hij te angstig was om erover te praten. En uiteindelijk hebben we diezelfde avond dus nog de verklaring gekregen van de huisarts. En opnieuw de politie gebeld om een afspraak in te plannen om de aangifte te doen. Ja. Kan Max nog wel veilig naar zijn vader? Mag de moeder Max bij zijn vader weghouden? Wat is wijsheid? En hoe kom je daaruit als er ook nog eens een conflict is tussen beide ouders? Max' ouders zijn verwikkeld in een scheiding. De ruzies zijn zo hoog opgelopen dat ze niet eens meer met elkaar bellen. Toch zegt dat niet dat hij nu zijn zoontje pijn heeft gedaan. Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Max thuis kwam vol blauwe plekken. Zijn ouders wachten al die tijd op een boodschap van het Openbaar Ministerie. Gaan ze vader vervolgen? Of is er geen bewijs dat hij iets heeft gedaan? Duurt het misschien zo lang omdat de diagnostische rapporten van experts elkaar tegenspreken? Daarover straks meer. Nu eerst terug naar meer dan 10 jaar geleden. Ik zie wat jij niet ziet. Het spotje was onderdeel van de sierencampagne tegen kindermishandeling. Toen ging het jaarlijks om 80.000 slachtoffers. Een schrikbarend aantal. Hoe herken je of een kind is mishandeld? Daar hebben we in 2010 een uitzending over gemaakt. Over diagnostiek bij vermoedens van kindermishandeling. We spraken toen onder andere met Rob Bielow, arts bij het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Hij vertelde dat kindermishandeling weliswaar steeds vaker werd gesignaleerd, maar dat was niet genoeg. Tussen signalering en hulpverlening zit een stap en dat is diagnostiek. En dat is medische diagnostiek, maar dat is ook gedragsdiagnostiek. Daar zit naar mijn overtuiging een gat. Bij de diagnostiek ging het vaak mis, concludeerde Bielow destijds. Hij was op dat moment een van de weinige forensisch artsen op het gebied van kindermishandeling. Hij vertelde hoe hij dagelijks onderzoeken van andere instanties beoordeelde. Het is belangrijk dat fracturen en wonden door een deskundige worden beoordeeld, legt hij uit. Een voorbeeld, een kind van 2 maanden met een bovenarmsfractuur en de ouders verklaren dat de fractuur ontstaan is doordat het kind in bed is omgedraaid en met de armpjes tussen de spijlen heeft gelegen. Een kind van die leeftijd draait niet en mocht het per ongeluk wel draaien, dan ontwikkelt zo'n kind onvoldoende kracht om die fractuur op te lopen. Nou, dat weet een huisarts toch ook, dat zo'n kind niet draait op die leeftijd? Ja, maar die huisarts ziet dat kind samen met die ouders en maakt tegelijkertijd de inschatting of hij vindt dat deze ouders in staat zijn om dat armpje bij dat kind te breken. En dat vertroebelt. Als de diagnosestelling niet goed is, komt het dus voor dat kindermishandeling over het hoofd wordt gezien. Maar het komt volgens Bielow ook voor dat mensen daardoor onterecht worden beschuldigd. Dan zeggen we als hulpverlening, ouders hebben geen inzicht. Terwijl we een heel belangrijk item missen en dat is een verantwoorde duiding van die blauwe plekken. En dan hadden we het alleen nog maar over de beoordeling van verwondingen. Kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling hebben vaak ook allerlei psychische problemen. En ook die worden verkeerd geïnterpreteerd, zei hoogleraar kindermishandeling Francine Lamers-Winkelman. De heer Bielow praat over de medische diagnostiek. Daar wil ik aan toevoegen dat de gedragswetenschappelijke diagnostiek ook om te huilen is. meer dan 50-60% van de kinderen die te maken hebben gehad met kindermishandeling vertoont ook ADHD-verschijnselen. En dan is het heel makkelijk om het kind ADHD-behandeling te geven. Want dan hoef je niet over kindermishandeling te praten. Gebrekkige concentratie, onrust, impulsiviteit. Het past bij ADHD. Maar het kan net zo goed door kindermishandeling komen. Arts Bilo herkent het probleem. Datzelfde zie je met kinderen met autistisch vormentrekken. Kinderen die seksueel misbruikt worden, mogen daar met niemand over praten. Dat betekent dat ze belemmerd worden in hun spraaktaalontwikkeling. En dat betekent dat ze zich gaan terugtrekken, want ze leren niet te communiceren. Dat lijkt op autistisch vormgedrag. Als jij niet mag praten over de dingen die je meemaakt, dan heb je geheimen en je trekt je dus terug uit die communicatie. Hoe vaak het 10 jaar geleden misging bij de psychische diagnostiek, weten we niet. Over de medische diagnostiek kregen we schokkende cijfers van het NFI. Ik denk dat als het gaat om de duiding van lichamelijke letsel, dat je bij 1 op de 2 toch je twijfels kunt hebben. Dus fout geïnterpreteerde diagnose. Fout geïnterpreteerd. Wat zijn de gevolgen daarvan? De gevolgen zijn dat je situaties krijgt waarin mensen ten onrechte veroordeeld worden. Of situaties waarin kinderen ten onrechte niet beschermd worden, omdat de lichamelijke afwijkingen niet geduid worden en mensen dus niet veroordeeld worden. Het werkt aan twee kanten. Ja. Dat zijn hele grote gevolgen. Dat zijn hele grote gevolgen. Ja. Ik moet gaan. Oh. Zag je hoe bang ze weer keek? Ik ga met haar praten. Nee, ik ben alleen heel bang dat hij straks de kinderen iets aandoet. Ik begrijp het, Saskia. Goed dat je belt. We gaan je helpen. Terug naar het nu. Ook nu zijn er spotjes op tv tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Het houdt niet op. Totdat je iets doet, is de naam van de huidige campagne. We zijn benieuwd hoe het nu gaat. Wat is er de afgelopen 10 jaar gebeurd om kindermishandeling vast te stellen? Gaat het nu beter? Uit cijfers die onlangs zijn vrijgegeven door Meldpunt Veilig Thuis blijkt dat het probleem nog lang niet is opgelost. In 2020 kwamen daar tijdens de coronacrisis duizenden meldingen meer binnen dan in 2019. En dan te bedenken dat Veilig Thuis lang niet alles ziet. Bij het NFI heeft Wouter Karst het stokje overgenomen van Bilo. De zorgen over diagnostiek zijn de afgelopen 10 jaar niet minder geworden, zegt hij, als we hem benaderen. De meeste zorgen maakt Karst zich over diagnostiek bij hele jonge kinderen. Zo wordt hersenletsel veel te vaak gemist. En juist die hersenletselzaken van die kleine kinderen waarbij er een vermoeden is dat er sprake is van toegebracht hersenletsel. Wat we soms ook het shaken baby syndroom noemen. Niet een handige term, maar wel inzichtelijk wat we daarmee bedoelen. Dan zien we dat veel van die kinderen al eerder in een medische setting zijn geweest met letsels waarvan we achteraf concluderen, dit was een aanwijzing van mishandeling. We weten dat veel van die kinderen al vaker mishandeld zijn. En om hoeveel kinderen gaat het dan bijvoorbeeld nu over 2020? Wat we uit de literatuur weten en wat denk ik wel redelijk overeenkomt met wat wij zien, is dat ongeveer 30% van de kinderen met toegebracht hersenletsel toch al eerder in het ziekenhuis geweest zijn. Een klacht, met een letsel, waarbij al eerder aan toegebracht letsel gedacht had kunnen worden. Bij 1 op de 3 hele jonge kinderen met hersenletsel waren er dus al eerder aanwijzingen dat er iets niet goed ging. Forensisch arts Karst ziet het ook in de dossiers die bij het NFI belanden. In de medische dossiers bij strafzaken ontdekt hij veelvuldig dat signalen zijn gemist. Dat hoeft geen ernstig letsel te zijn. Dat kan bijvoorbeeld een blauwe plek bij een heel jong kind zijn. Gewoon een blauwe plek op het gezicht, op de buik, op een been. Wat we weten bij kinderen die nog niet mobiel zijn, die niet kunnen kruipen of lopen, die horen eigenlijk geen blauwe plekken te hebben. Als een kind onder de 6 maanden, als daar een blauwe plek bij wordt geconstateerd, dan laat onderzoek zien, als je die kinderen vervolgonderzoek aandoet, röntgenfoto's maakt, een scan van het hoofd maakt, dat klinkt ingrijpend met alleen maar een blauwe plek, maar dan vind je in 50% van de gevallen vind je nieuw letsel, wat je nog niet wist. En dus wij schrikken wel van een ogenschijnlijk heel eenvoudig letsel bij hele jonge kinderen. Toch is het niet altijd zo gemakkelijk om hersenletsel of risico's daarop te diagnosticeren. Zeker niet voor een kinderarts. Dat blijkt als we langsgaan bij Elise van de Putten, kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, voorzitter van het expertisecentrum kindermishandeling LEC en hoogleraar in de levensloopgeneeskunde. Ik denk wel dat het best moeilijk is om hersenletsel te herkennen. Niet de acute presentatie, die is niet zo ingewikkeld. Want ja, dan komt een kind binnen in coma en dan ga je beeldvorming doen en dan zie je een bloeding. En dan komt het op de intensive care en dan denkt iedereen wel aan kindermishandeling. Maar wat een lastige categorie is, is de chronische presentatie. Dus dat zijn de kinderen die nog niet zo'n ernstig hersenletsel hebben dat ze in coma raken. Maar die al wel minder goed drinken, minder goed gedijen, prikkelbaar zijn. Dat is veel moeilijker te herkennen. En dan moet je op het consultatiebureau als jeugdarts zien dat een schedel veel te snel groeit bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel een categorie die je eigenlijk wel zou willen opsporen. Want dat is natuurlijk ook uiteindelijk hartstikke schadelijk en kan op een gegeven moment ook zo ernstig zijn dat een kind er toch aan overlijdt. Ook bij andere vormen van fysieke mishandeling worden de aanwijzingen nog veel te vaak gemist. We hebben het even niet over valse beschuldigingen, die er ook nog steeds zijn. Maar over de kinderen die met verwondingen bij de dokter of in het ziekenhuis zijn geweest en waar niet is uitgezocht of ze misschien wel worden mishandeld. Het NFI heeft samen met de Universiteit van Amsterdam 37 medische dossiers van kleine kinderen onderzocht. Het zijn de zaken van kinderen tot 2 jaar oud die tussen 2018 en 2020 door het NFI zijn onderzocht. Uit de analyse blijkt dat 41% van die kinderen al bij de dokter was geweest met botbreuken of blauwe plekken waarvoor geen logische verklaring was. Soms waren ze zelfs al vaker gezien door een arts. En toch werd er niet eens een onderzoek naar mishandeling gestart. Dus bij 2 op de 5 mishandelde kinderen werden de aanwijzingen gemist. 2 op de 5. Het komt ook doordat niet iedere arts automatisch alert is op kindermishandeling. Dat zegt gepensioneerd kinderarts Noor Landsmeer. Zij was jaren voorzitter van de werkgroep kindermishandeling. Dit is een onderwerp waar je een soort lef, het klinkt misschien raar, een soort ja, durf, lef moet hebben om het aan te kaarten. Ik denk dat dat het allermoeilijkste is. Omdat mensen die met astma komen, die komen met een klacht. Ja, mijn kind is benauwd. Ja, astma, medicatie. Mensen komen niet van, ja, mijn kind is mishandeld en ik heb het gedaan. Nee, zo komen ze natuurlijk niet binnen. Dus in je diagnostiek krijg je een soort differentiaaldiagnose. Goh, is het een huidziekte? Is er wat aan de hand? In het immuunsysteem? Noem maar op. Een van de differentiaaldiagnostische dingen is dan is het kindermishandeling. Soms is dat heel duidelijk, soms is dat veel minder duidelijk. Dan moet je dat met ouders gaan bespreken. Dus ouders kunnen ook boos worden. Mensen kunnen je bedreigen. Waardoor je een bepaalde angst krijgt en ook denkt van, nou, ik ga dit toch maar liever niet bespreken. En je moet volgens Landsmeer ook goed aanvoelen hoe je het gesprek aangaat met de ouders. Het helpt niet als je vraagt, goh, mishandel jij soms je kind? Celle tonkie, felle muziek natuurlijk. Dus het is absoluut hoe je het aankaart. Omdat 95% van kinderen is niet expres. Het is eigenlijk een soort onmacht van mensen. En op het moment dat je naast ouders gaat staan, in sommige gevallen heb ik het woord kindermishandeling niet eens genoemd, maar ik denk als je het bespreekt vanuit je zorg, dat je dus minder last hebt van die agressie. Toch zijn er sinds onze vorige uitzending ook positieve stappen gezet. Zo is er sinds 2014 bijvoorbeeld een verplichte cursus voor kinderartsen. Daarin leren ze over medische diagnostiek en hoe ze vermoedens het beste kunnen aankaarten. Wouter Karst van het NFI is een van de docenten. In de opleiding kindergeneeskunde was het zo dat er nauwelijks aandacht voor kindermishandeling was. Inmiddels is een bekende kinderartsencursus, tweedaagse kinderartsencursus over kindermishandeling, de zogenaamde WOC-cursus, verplicht in de opleiding tot kinderarts. Maar we moeten niet te vroeg juichen. Huisartsen, toch vaak de eerste artsen die een kind zien, krijgen deze cursus niet. Wouter Karst vindt dat dit moet veranderen. Net als Noor Landsmeer, die tot voor kort ook als docent bij de cursus betrokken was. Want dat is de eerste schakel, hè? Als niet elke schakel in die keten heel goed is opgeleid, dan zal je altijd missers blijven houden. En kijk, huisarts is natuurlijk absoluut een zeer ingewikkeld vak. Ze moeten van alles weten. En ze kennen vaak de gezinnen. Dus het is ook een soort vaak kikker-in-de-pan-fenomeen, noem ik dat. Dat die groeit mee met zo'n gezin. Dan denk je, ah, mevrouw Jansen, die is toch zo verschrikkelijk vriendelijk en altijd lief met die kinderen. Want ze denken meteen aan dat gezin. Maar we moeten ook bedenken dat kindermishandeling natuurlijk ook buiten het gezin kan plaatsvinden. Want er is een oppas, ze zitten op een crash. En op het moment dat ook huisartsen dat wat gaan loslaten, gaan ze misschien ook scherper kijken. Dat ze denken, ja, deze blauwe plek, dat kan gewoon niet. En of mevrouw Jansen nou aardig is of niet, het kan helemaal niet. Maar we moeten kijken hoe dat komt en ik ga dit nu bespreken. Is zo'n cursus inderdaad de oplossing? We bellen met Leonie Bussemaker, huisarts in Deventer. Zij spreekt namens de Landelijke Huisartsenvereniging, de LHV. Ja, nou ja, kijk, idealiter zou het natuurlijk fantastisch zijn als iedere huisarts een tweedaagse nascholing zou volgen. De realiteit is dat huisarts natuurlijk een vak is, een generalistisch vak. Dus wij zien naast kindermishandeling ook ouderenmishandeling en ook partnergeweld. Met natuurlijk nog alle medische dingen die langskomen. Dus ja, er is gewoon een enorme nascholingsagenda. Huisartsen moeten zelf inschatten welke cursussen het meest urgent zijn om up-to-date te blijven, zegt huisarts Bussemaker. Maar aan een cursus heb je alleen iets als je ook de ruimte hebt om iets met je kennis te doen. Want nascholing is heel mooi, maar het begint natuurlijk bij het oppikken en het signaleren van signalen. En dat kan eigenlijk alleen als je in gesprek raakt met je patiënten. Als je tijd hebt om te vragen, goh, hè, nou, je bent gescheiden, red je het allemaal met je kinderen, kun je de zorg nog aan? Ja, maar dat ontbreekt. Dat ontbreekt als je de tijd en de ruimte niet hebt om signalen überhaupt te zien. Hè, om in gesprek te gaan met mensen, ja, dan is een tweedaagse nascholing absoluut niet voldoende. Er zijn nog twee organisaties die zich specifiek met kindermishandeling bezighouden. Veilig Thuis, voorheen het AMK, is de plek waar je kindermishandeling kan melden en advies krijgt over eventuele behandeling. En als een kind heel ernstig in de knel zit, is er de Raad voor de Kinderbescherming. Over die instanties maakte hoogleraar Francine Lamers-Winkelman zich in de uitzending van 10 jaar geleden grote zorgen. Het AMK wordt bevoogd door maatschappelijk werkende. De Raad voor de Kinderbescherming wordt bevoogd door maatschappelijk werkende. Die hebben geen van allen een kindgerichte opleiding. Weten, behalve van een paar lesjes die ze krijgen, niks van de kinderontwikkeling. Weten niet hoe ze in moeten steken. Weten niks van de kindertaalontwikkeling. Weten niet hoe ze dat moeten doen. Weten niks van weerstand en de hele toestand. Je kan natuurlijk heel mooi mensen ergens neerzetten. Als ze er geen verstand van hebben, hebben ze er geen verstand van. Het is een vak. Differentiaal diagnostiek, dat moet je leren. Maar eigenlijk is je kritiek, ze doen maar wat. Want daar komt het dan toch eigenlijk op neer. Ze doen maar wat. Lamers-Winkelman trok aan de bel omdat ze zich echt oprecht zorgen maakte. Maar het werd haar door Veilig Thuis niet in dank afgenomen. Dat vertelt ze als we haar nu opnieuw opzoeken. Ja, nou, daar heb ik heel veel narigheid mee gekregen. Kan ik je wel vertellen. Ja. De VT'ers hebben mij dat niet in dank afgenomen. Een ander pijnpunt dat Lamers-Winkelman destijds aankaartte was het ontbreken van een top-teenonderzoek. Kinderen die vermoedelijk mishandeld waren, werden niet eens volledig onderzocht. Waar het om gaat is dat zo'n kind volledig bekeken wordt door een arts. Een volledig onderzoek. Standaard. Top-teen, standaard, punt. Is alles in orde? Zitten er geen verborgen breuken? Hoe is het kind er neurologisch aan toe? Al dat soort dingen zouden ook gezien moeten worden. Omdat dat mede bepaalt wat de behandeling van zo'n kind moet zijn. Een compleet plaatje van een kind. Ja. En dat mist. Absoluut. In het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem, dat door Francine Lamers-Winkelman is opgericht, kregen ze honderden kinderen binnen die nooit waren gezien door een dokter. Ik ga nu gokken. 1-2% is, dan houdt het over. Klinisch psycholoog Margeet Visser heeft Lamers-Winkelman opgevolgd. We vragen haar of er inmiddels wel een lichamelijke check plaatsvindt bij kinderen die mogelijk zijn mishandeld. Het is helemaal niet verbeterd. Ik kan mij niet herinneren van het afgelopen jaar dat er een kind een top-teen-onderzoek heeft gehad. En nou zie ik niet alle kinderen, dus enig voorbehoud, maar het is er zeker niet beter op geworden. Die 2% wordt niet eens gehaald? Ik denk het niet. En dan hebben we het over kinderen bij vermoedens van kindermishandeling. Die zijn bijvoorbeeld bij de huisarts en die vermoeden kindermishandeling. Ja. Bij een kinderarts. En dan wordt een kind niet top-teen onderzocht. Ja, dat klopt. Hoe denkt Veilig Thuis daarover? Er komen 60.000 meldingen per jaar kindermishandeling binnen bij Veilig Thuis. En die krijgen niet allemaal top-teen onderzoek. Ik denk ook niet, om eerlijk te zijn, dat altijd nodig is. Maar dat het meer mag, ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Ik vind het zelf zo gek dat 10 jaar geleden heb ik die uitzending gemaakt. Ja, dat top 10 onderzoek, dat was een heel pleidooi. Maar dat is nog steeds niet. Nog minder dan toen. Ik denk dat top 10 onderzoek een mooi uitgangspunt zou zijn. Maar dat is gewoon niet haalbaar. En waarom niet? Ja, omdat simpelweg artsen, maar ook verpleegkundigen in Nederland... zoveel hebben we er gewoon niet om dit te kunnen doen. Debbie Maas van het landelijk netwerk Veilig Thuis... vertelt dat er bij de organisatie een groot tekort is aan vertrouwensartsen. Natuurlijk ben ik het met je eens. Hè? Dus ik bestrijd helemaal niet dat het goed zou zijn... dat top tot één onderzoek plaats zou vinden. Maar zou het dan niet standaard bijvoorbeeld onder de 2 jaar of zo moeten? Zoiets. Ja, dat zou een overweging waard zijn om te kijken of daar richtlijnen voor te bedenken zijn. U luistert naar Argos, het onderzoeksprogramma van Human en de VPRO op NPO Radio 1. We hebben het vandaag over kindermishandeling. Wat gebeurt er in Nederland met een kind als daar vermoedens van zijn? Hoe goed worden die onderzocht? Aan het begin van deze reportage vertelden we hoe Max op de avond van zijn 4e verjaardag bont en blauw thuis werd gebracht door zijn vader. Hoewel hij duidelijk gewond was, wachtte hij en zijn familie al 10 maanden op een vaststelling van wat er nou precies met Max is gebeurd. Er zijn 2 diagnostische rapporten die elkaar tegenspreken. De zaak ligt bij het Openbaar Ministerie. Daarom krijgt niemand informatie. Ja, nou ja, zij zeggen het ligt nog bij het OM, dus jij kunt het nu nog niet inzien. Maar voor de rest is er in de tussentijd niemand die je helpt, want ook qua de hulpverlening kan niet op gang komen, omdat beide ouders daar toestemming voor moeten geven. We bekijken de foto's die moeder de bewuste avond van Max heeft gemaakt. Zijn hele bovenarmen zitten vol blauwe plekken, alsof er meerdere keren hard geknepen is. We lezen ook het verslag van de huisarts, waar Max die avond is onderzocht. Daar staat duidelijk onder het kopje plan, aangifte doen bij de politie en Veilig Thuis inlichten. De stiefvader van Max vertelt over het advies van Veilig Thuis. Hun advies was om een mail te sturen naar de vader en te vragen wat er gebeurd zou zijn. Los van dat wij dachten van, nou ja, als de vader dat gedaan heeft, gaat hij dat via een mailtje niet bekennen aan ons, hebben we toch die mail gestuurd en hebben we tot op de dag van vandaag geen antwoord op gekregen. Nee, want ik ben telefonisch geblokkeerd door hem, dus ik kan hem niet bellen. De vader van Max heeft aan ons ook geen reactie willen geven. Hij zegt dat hij wel aan de politie heeft verteld wat er is gebeurd. Ook heeft hij via zijn advocaat aan Max' moeder laten weten dat hij Max nooit iets zou aandoen. Hoe die plekken dan wel bij Max terecht zijn gekomen, weet cliënt niet. Het laatste omgangsweekend is de verjaardag van Max gevierd met vriendjes. En er is gespeeld en gestoeid. Vader heeft de rapporten die zijn opgesteld nooit gezien. Het eerste rapport is opgemaakt door het NFI. Het instituut was na politieaangifte ingeschakeld om de blauwe plekken te beoordelen. Na ruim een week wordt de moeder gebeld door een politieagent. De moeder neemt het gesprek op. De agenten vertelt moeder wat er in het NFI-rapport staat. We hebben de opname in ons bezit, maar we spelen de agenten om privacyredenen na. Dus je hoort niet haar echte stem. Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Er is onderzoek gedaan naar het letsel door het NFI. Ken je dat? Ja, ja. Ik weet niet of je het zelf al had gezien. Het zijn allemaal kleine veetjes op zijn arm als je de foto bestudeert. Van het NFI hebben ze dat erkend als knijpen. Het is natuurlijk nooit 100% gegarandeerd, maar dit is wat het NFI ons in het adviesrapport zegt. Ja. Dat doen eigenlijk vooral kindjes in angst en autisme. Komt dat overeen met Max, zoals jullie hem kennen? Het is dat ze in hun eigen bovenarm gaan knijpen. Dan zie je van die veetjes. Want je ziet een duim en een wijsvinger. Ja, ik ben het aan het voordoen, maar dat heeft natuurlijk helemaal geen nut door de telefoon. Een soort angst, een manier om je te uiten, dat is natuurlijk heel zorgelijk. Maar het houdt wel in dat je daarbij vader niet langer verdacht is in onze systemen. Ik zal even snel het rapport erbij halen, het NFI-rapport. Zal ik het even van je voorlezen? Dat is misschien wel makkelijker. Ja. De locatie in beide bovenarmen en het repeterende patroon met deze vorm doet mij sterk denken aan het knijpen in het kader van automutilatie. Door de jongen zelf toegebracht letsel. De leeftijd van de jongen is nog wel te jong. Meestal zien we dit bij oudere kinderen. Vaak gaat het om kinderen die in de knel zitten. Dat hebben ze tussen haakjes gezet. Daar bedoelen ze dan mee dat het heel belangrijk is om te achterhalen wat de motivatie is van een kindje om het te doen. Ja. We denken hierbij of deze jongen misschien gedragsproblemen heeft of licht autistisch is. Dit moet verder worden uitgezocht. Uiteraard is niet geheel uit te sluiten dat hetzelfde mechanisme door iemand kan zijn gebruikt om dit letsel toe te brengen. Maar op basis van wat we nu zien lijkt automutilatie het meest aannemelijk. Dat is het rapport. Okay. Ik heb de foto's, een paar collega's waren er wel een beetje op tegen, maar dan haal je die erbij. En inderdaad, hoe hij het uitlegt en het beschrijft, dat zie ik dan weer wel terug in het letsel. En ik kan, ja. ik heb dit nog nooit, ik heb hem nog nooit iets bij zichzelf zien doen. Nog nooit. Ja, precies. Het kan ook zijn dat hij heel veel spanning heeft tussen het ruilen van vader naar moeder misschien. Is er wel iets heel ernstigs gebeurd waardoor hij zichzelf is gaan knijpen? Ik geloof, ja sorry, ze zullen expert zijn, maar ik geloof niet dat hij dit zelf heeft gedaan. Die kracht heeft hij toch ook helemaal niet om zo hard te knijpen. Ik kan het gewoon echt niet geloven dat hij dat zelf heeft gedaan. Ik geloof dat niet. Nee, maar dat snap ik hoor. Ik heb ook een zoontje, weet je. En het lijkt me ook heel moeilijk. Maar ja, geloof me dat ik uit mijn moederhart zeg dat het letsel echt wel een beetje overeenkomt met zoals de arts het zegt. Weet je, er blijft altijd een kans dat het niet zo is natuurlijk. Maar als je heel goed kijkt, het zijn echt veetjes. En als je jezelf knijpt... Ja, ik heb het hier nog nooit gezien. En voordat hij opgehaald werd door zijn vader zaterdag, heb ik ook niks gezien. Nee, het kan zijn dat er een momentje was dat hij in paniek was misschien. Of bang, zichzelf heeft geknepen. Ik weet het ook niet, hè. Zo'n scheiding is er wel heel intensief voor een kind. En als daar een vechtscheiding achteraan komt, dat maakt het wel lastig. Sorry, hoor. Maakt niet uit, ik snap het wel. Ik vind het gewoon zo afschuwelijk, Johanna. Het gaat ook met heel veel kracht, want het is een emotie die hij vermoedelijk niet kwijt kan. In zo'n kopje gaat helaas meer om dan je denkt. Ja, en bij hem helemaal, want het is een heel gevoelig kind. Je gaat dus met je zoontje met blauwe plekken naar de politie en je wordt teruggebeld met de boodschap dat hij autistisch is, problemen heeft met de scheiding en daarom zichzelf heeft verwond. En dat stellen ze vast op basis van een paar foto's. Is dit hoe diagnostiek gaat? We vragen het aan kinderarts Noor Lansmeer. Nee, op basis van foto kan je natuurlijk niet... Hoe weten ze dat het een autistisch kind is? Ja. Of heeft de moeder dat gezegd? Zij las voor uit het rapport, die politieagenda. Daar stond in dat het kind waarschijnlijk autisme heeft... en dat hij daarom aan de auto moet. Op zo'n manier? Nou, dat kan je natuurlijk totaal niet zeggen. Want kijk, het kan wel eens zo zijn dat een kind met autisme... kan dat doen, uitzonderlijk, maar dat zou kunnen. Maar het is niet zo op basis van de foto dat je zegt... nou, dat is een autistisch kind. Dat is natuurlijk echt totaal... dat kan niet. Een diagnose autisme is al ongelooflijk moeilijk. Dat kan je niet op basis van de foto, nee. Daar moet een heel gedragsonderzoek, observatie, weet ik wat, allerlei. En als dat kind echt... Dan moet het echt wel sterk autistisch zijn... wil het dit doen, dan moet het echt een diep autistisch kind zijn, bij wijze van spreken. En daarvoor was niks bekend, hè, over autisme. Nee, dan is het heel raar. Het is heel, heel raar. Moeder vraagt om een second opinion via haar huisarts. Het tweede onderzoek wordt gedaan door het LEC. Dat is een in 2014 opgericht landelijk expertisecentrum kindermishandeling. Het NFI werkt hierin samen met drie academische ziekenhuizen. Als artsen vragen of vermoedens van fysieke mishandeling hebben... dan kunnen ze die met foto's en rapportages naar het LEC sturen. Binnen 24 uur krijgen ze advies en diagnose van een forensisch arts en een kinderarts. Ze hoeven dus niet zelf meteen conclusies te trekken. Elise van der Putten is naast kinderarts ook voorzitter van het LEC. Ze legt uit hoe ze bij het LEC hebben geleerd om heel precies te benoemen wat ze wel en niet weten. Terwijl we als kinderartsen juist opgevoed zijn om heel erg naar context te kijken. Dat moeten we dus helemaal afleren als we bij het LEC zijn. Dus context daarom... bijvoorbeeld, je laat je leiden door het gesprek wat je met de ouder hebt. Ja, precies, die bijvoorbeeld zegt van ja, god, die stiefvader die had altijd al losse handjes. En nu komt mijn kind elke keer thuis met blauwe plekken. Dus dat zal hij wel gedaan hebben. Weet je, als je dat soort context mee gaat nemen in jouw beoordeling, dan heb je wel een probleem. De moeder van Max heeft maar twee vragen aan het LEC. Is er sprake van toegebracht letsel? En is het waarschijnlijk dat de jongen het zelf heeft gedaan? Het LEC concludeert... Er is bijna zeker sprake van toegebracht letsel. Maar zelfverwondend gedrag bij een vierjarige met letsels zoals in casu... is zeer onaannemelijk. Deze jongen is, voor zover medische voorgeschiedenis bij ons bekend is, niet bekend met stereotypisch of zelfverwondend gedrag. In het lekrapport staat dus dat het bijna zeker is dat Max wel is mishandeld. Welk rapport heeft gelijk? Hoe kan het dat twee expertisecentra tot zo'n andere conclusie komen? Bij allebei de centra werken forensische artsen van het NFI. Forensische arts Wouter Karst van het NFI kan niet ingaan op concreet lopende casussen. Het kan voorkomen dat achteraf een conclusie moet worden herzien. Maar het NFI doet aan toetsing vooraf om missers te voorkomen. Wij toetsen binnen de groep altijd heel kritisch al onze rapporten, al onze conclusies. En wij denken dat we daarmee wel ondervangen dat we grote fouten maken. Als je genoeg informatie hebt. Onze conclusie is altijd gebaseerd op de informatie die we hebben. Op het moment dat wij te weinig informatie hebben, zul je dat terugzien aan de stelligheid van de conclusies. Zijn die waarborgen toegepast bij het beoordelen van de blauwe plekken bij Max? Vorige week kregen we nog een aanvullende schriftelijke reactie van het NFI. In zijn algemeenheid wil ik je het volgende meegeven. Het komt voor dat het NFI niet zover komt dat we een rapportage opmaken. Soms vraagt de politie om een consult. En vervolgens geven wij een eerder advies op basis van gegevens die we krijgen. Aha, het was dus mogelijk een consult van het NFI en geen rapport. Autisme diagnosticeert het NFI niet. Laat ze in een algemene reactie weten. Ook het Openbaar Ministerie vragen we om een reactie. Er is een grote wachtlijst voor rapportages van het NFI. Daarom geeft het NFI in kindermishandelingszaken ook vaak een consult. En dat is in de zaak van Max dus ook het geval. De officier neemt op basis van alle beschikbare informatie die er nu ligt een beslissing. Het maken van een zorgvuldige afweging heeft in deze casus tijd gekost. Het ligt in de verwachting dat dit op korte termijn kan gebeuren. In de zaak van Max hielden alle instanties zich stil. Ze wisten niet wat ze ermee aan moesten. Tot het lekrapport. En toen ineens begonnen alle organisaties er wel wat van te vinden. Het wijkteam vond dat de politie te snel gesloten had. Ze begrepen niet hoe de politie te werk gegaan was. Ze zouden nog wel even een gesprek aangaan, want het moest heropend worden. Veilig Thuis sprong in dezelfde trein. Begrepen ook niet hoe de politie het had kunnen sluiten, terwijl ze al die weken ervoor dus hun conclusie niet wouden delen. Maar nu in één keer wel, want volgens hun was er ook sprake van mishandeling. En zij zijn opnieuw met de agent van de opname een gesprek aangegaan met het nieuwe rapport. Dus onder druk van het nieuwe rapport heeft de politie het onderzoek heropend en is vader uiteindelijk voor de eerste keer verhoord. Ik denk dat er een... Er ging een hele tijd overheen. Tussen de 3, 4, 5 weken plusminus heeft dat gezeten. Ook stemt Max' vader ermee in om zijn zoontje alleen nog maar onder toezicht te zien. Eens in de 2 weken, een paar uur. De stiefvader van Max maakt zich nog steeds boos over de rol van de instanties. Hier hebben echt mensen echt zitten slapen en zitten blunderen. Als wij zelf niet zo strijdvaardig waren, dan hadden we nu in een of ander traject gezeten met hulp voor autisme. Dat vind ik heel kwalijk. Ja. Dit is geen incident. Er gaat veel mis doordat instanties niet duidelijk met elkaar communiceren. Huisartsen hebben geen overzicht. Dat stelt Leonie Bussemaker van de Landelijke Huisartsenvereniging. We missen soms de terugkoppeling. Het is niet altijd duidelijk als er een melding wordt gedaan van hoe snel wordt de casus opgepakt, door wie wordt die opgepakt. Maar hoe ernstig zijn uw zorgen daarover? Van, komt het af en toe voor of is dat gewoon echt aan de orde van de dag? Hoort u dat vaak? Ik merk het gewoon in mijn eigen praktijk. Ga ik zelf extra acties moet ondernemen om te zien van god, wie is hoofdverantwoordelijk. Dat heeft ook te maken met dat Veilig Thuis de casussen soms zelf in behandeling neemt, maar ook wel meteen doorschuift naar, dat noemen wij het lokale veld. De lokale hulpverleners pakken het op. Maar dan is het voor huisartsen vaak niet helemaal duidelijk wie de regie heeft, hoe frequent er naar het gezin wordt omgekeken en ook vooral wanneer het gezin weer wordt losgelaten. Want we weten allemaal dat het vaak langlopende problemen zijn. Op papier lijkt de oprichting van het LEC een enorme verbetering. Maar de experts die wij spreken zijn geen van alle optimistisch over de huidige situatie. Zo'n groot deel van de kindermishandeling komt nog steeds niet aan bod. Dat zegt ook emeritus hoogleraar kindermishandeling Francine Lamers-Winkelman. Zo'n klein stukje van alles wat er onder kindermishandeling is. Niemand die... Waar maak je dan zorgen over? Emotionele verwaarlozing, fysieke, seksueel geweld? Het feit dat ze kinderen niet als een als een totaliteit zien. Er moet wel een klein stukje medisch gekeken worden. Maar dat kind is meer dan een medisch onderwerp. Ik bedoel, als dat kutje weer in orde is, of die blauwe plekken over. Dat is tot daar en toe, maar er moet veel en veel en veel meer gebeuren. Dat gezin moet beter gemaakt worden, de hele reutemeteut. Emotionele verwaarlozing en mishandeling blijven onzichtbaar. Emotionele verwaarlozing is nooit een kind koesteren, knuffelen, kussen, over het haar strijken, niet voorlezen, niet praten met het kind. Dat is verwaarlozing. Ja, we onderbreken deze reportage even voor het laatste nieuws over de staatssecretaris Levy van Eck van de NOS. Ja, demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken wordt ontslagen vanwege haar uitspraken in de Telegraaf. Daarin nam ze afstand van de coronapas, omdat de invoering daarvan eigenlijk niet uit te leggen is, zo zei ze. Binnen haar partij, het CDA, ontstond meteen grote onvrede over haar uitspraken. Die staan namelijk haaks op het kabinetsbeleid van onder meer haar partijgenoten De Jonge van Volksgezondheid en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. En later op deze zender meer over het ontslag van staatssecretaris Mona Keijzer. En gauw verder met onze reportage over kindermishandeling. Dan heb je daarnaast emotionele mishandeling. En dat is, jij bent net zo'n klootzak als je vader, of jij bent net zo'n trut. Dus het denigrerende en het echte verwaarlozen, dat het kind moet voor de moeder zorgen of voor de vader zorgen. Ik noem het wel eens emotionele verwaarlozing is het kind alleen op je schoot trekken als jij het nodig hebt. Volgens Lamers Winkelman zit hier het grootste probleem. Zowel de emotionele verwaarlozing als de emotionele mishandeling, die zijn allebei nauwelijks in zicht. En als het al in zicht is, is het, nou ja, daarom is het ook nog niet in zicht echt. Dan zegt men ja, maar dat is niet zo erg. Het kind wordt niet geslagen. Om je een idee te geven, Veilig Thuis kreeg het afgelopen jaar 51.000 meldingen van emotionele verwaarlozing en mishandeling. Misschien dat er meer meldingen binnenkomen door de coronacrisis. Misschien dat het vaker misgaat door de lockdowns. Hoe dan ook, het zijn 10.000 meldingen meer dan het jaar ervoor. En op die kinderen heeft de huisarts geen zicht. Daar kom je niet met een dokter. Omdat het gaat om emotionele verwaarlozing. Dat zie je 9 van 10 keer niet aan het lijf. En daar heb je dus psychologen, traumapsychologen en pedagogen en psychiaters bij nodig die een goede diagnostiek kunnen doen van het kind, maar vooral ook van de ouders. Want de ouders, daar is dus kennelijk ook iets mee aan de hand, dat ze hun kind emotioneel verwaarlozen. En het is niet dat het minder ernstig is, zegt Lamers Winkelman. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat kinderen die emotioneel verwaarloosd en mishandeld worden, op den lange duur er slechter uitkomen dan bijvoorbeeld een kind wat gewoon seksueel misbruikt wordt. Bij seksueel misbruik heb je bijvoorbeeld 9 van de 10 altijd nog één ouder die er wel voor het kind is, als het in het gezin gebeurt. Als het buiten het gezin is, dan blijft toch altijd dat gezin nog enigszins beschermend voor het kind, enzovoort. Als je emotioneel verwaarloosd wordt of mishandeld, dan is er niemand. Het vaststellen van kindermishandeling is ook gewoon ingewikkeld. Toch zien alle experts die we spreken een optie om veel beter onderzoek te kunnen doen en de situatie ook veel veiliger en overzichtelijker te maken voor het kind en de ouders. Ze hebben het over een multidisciplinair centrum. Behandeling en diagnose op één plek. Korte lijntjes tussen alle organisaties die bij het kind betrokken zijn. Francine Lamers-Winkelman pleit in onze uitzending van 10 jaar geleden al voor zo'n centrum. Ik heb mezelf beloofd dat voordat ik dood ben er echte multidisciplinaire centra zijn in Nederland. Maar of ik het haal, weet ik niet. Ik ben er erg bang voor. En het centrum kwam er. In 2015 opende het MCDK in Hoofddorp zijn deuren. Er werkten artsen, politieagenten, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Ze richtten het centrum in naar voorbeeld van de kindermishandelingshuizen in Amerika en Scandinavië en de alom geprezen centra seksueel geweld, waar slachtoffers van verkrachting alles op één plek vinden. Lamers Winkelman legt uit wat een verschil dat maakte. Daarvoor was het zo dat een kind werd gemeld, bijvoorbeeld als we nu Nederland nemen, bij Veilig Thuis. Dan kwam er iemand van Veilig Thuis met de ouders en het kind praten. Vervolgens kwam er iemand van de Raad van de Kinderbescherming. Die kwam weer met het kind praten. Vervolgens iemand van de politie. En in dat multidisciplinaire centrum, of in Amerika heet dat dan Children's Advocacy Center, was er één interview wat zowel voor justitie als voor de hulpverlening gebruikt kon worden. En dat heeft ontzettend veel gescheeld. A, in de kosten van het geheel. En B, in de emotionele toestand van het kind. En ook vaak ook in de uitkomst van de justitiële zaak. Want als je 6 interviews van 6 verschillende volwassenen met éénzelfde kind naast elkaar legt, sterft het van de discrepanties. Een vast team van mensen was steeds ter plekke aanwezig. Onder hen waren agenten Ron Oudhuis en Peter Brouwer. Ook zij zagen hoe zo'n samenwerking vanaf een gezamenlijke fysieke plek het verschil maakt. Ik denk dat Peter een hele mooie casus heeft van een jongetje. Waar de wijkagent in eerste instantie kwam, omdat er signalen waren uit de buurt dat het jongetje eigenlijk nooit buiten kwam. Ja. Vertel zelf maar, Peter. De melding was via een buurtbewoner binnengekomen bij een wijkagent. En wij zijn gaan inzoomen op die casus. En binnen 2 dagen kwamen we erachter dat het toch wel heel behoorlijk zorgelijk was. We hebben het zo kunnen doen dat we met de juiste instanties erbij naar die woning gegaan zijn. En we hebben daar dat kind kunnen zien. En we hebben die ouders gesproken. En dan kun je in 1 keer gezamenlijk heel veel doen. Het centrum werd vooral gerund door de medewerkers zelf. Omdat ze het zo belangrijk vonden. Francine Lamers-Winkelman keerde er zelfs voor terug van haar pensioen. Het was zelfs zo erg, toen we dus echt officieel open gingen, is er geen coördinator benoemd. En toen ben ik er gaan zitten een half jaar, voor de katse kont. Want ze vonden een coördinator niet nodig. Het plan was dat meer centra zouden volgen. Maar 1,5 jaar geleden ging zelfs het MCDK ter ziele. Misschien hebben we de tijd wel niet meegehad. Dus de decentralisatie van de jeugdzorg in Nederland, dat heeft er geen goed aan gedaan. Dat is tegelijkertijd natuurlijk. Dat is tegelijkertijd. Allemaal tegelijkertijd. De decentralisatie, de centralisatie van de politie. Ja. De jeugdzorgtaken die overgeheveld werden naar de gemeentes. Ja. Dus allemaal in 2015 is dat gebeurd. Ons hele zorgsysteem is er niet meer op ingericht dat organisaties samenwerken. Kijk, artsen en psychologen krijgen betaald per slachtoffer, per patiënt of cliënt of hoe je het noemen wil. En als je met z'n allen bezig bent in een centrum om casussen te bespreken, dan als daar maar 1 cliënt per dag doorkomt, ja, dan is het financieel niet haalbaar. En dat informele overleg met elkaar, dat is heel effectief. Dus super efficiënt. Francine Lamers-Winkelman en ook de agenten zijn er kapot van. Verschrikkelijk. En dan niet zozeer voor ons, maar vooral voor de kinderen, waar je het werk eigenlijk voor doet. Ik vind het verschrikkelijk. Want ja. Het werkt zo goed. Wij hebben gezien dat het werkt. Wij hebben de resultaten gezien. En dat is nu allemaal verzand. Ik ben er nog steeds heel verdrietig over. Ik wil daar soms niet over denken, maar ik word niet gillend wakker. Maar ik word er... Waar denk je dan aan? Het feit dat Nederland niet aan haar kinderen denkt. Zo simpel is het. Ik vind dat wij nog steeds... dat van degenen die hun kinderen verwaarlozen, mishandelen, dat de staat der Nederlanden hoge ogen scoort. U luisterde naar een reportage van Ellen van den Berg met medewerking van Barbara Schreuders. Eindredactie was in handen van Sanne Tellingen, techniek Alfred Koster. Het is duidelijk, experts luiden opnieuw de noodklok, zoals dat heet. Nederland denkt niet aan zijn kinderen. Contact daarom nu met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Een Kamerlid dat zich al jarenlang vastbijt in het dossier jeugdzorg. Goedemiddag, mevrouw Westerveld. Goedemiddag, hallo. Ja, uit de reportage blijkt dat het nog steeds regelmatig misgaat bij de diagnose van kindermishandeling. De experts in onze uitzending zeggen heel duidelijk, zo'n multidisciplinair centrum, zoals dat in Hoofddorp bestond, dat was eigenlijk een hartstikke goede oplossing. Wat vindt u? Hebben ze daarin gelijk? Ja, en in jullie uitzending werd een heel belangrijke conclusie getrokken, namelijk dat het hele zorgsysteem er niet meer op is ingericht dat de organisaties samenwerken. En precies dat is er ook gebeurd. Het is enorm versnipperd, mede door de decentralisatie. Heel veel expertise verdwijnt. Soms moeten kinderen en ouders op 10 verschillende plekken opnieuw hun verhaal doen. Mm-hmm. En dat laat allemaal zien hoe belangrijk het is dat je kennis bundelt, dat je gaat samenwerken en dat je echt zorgt dat er enorm goede professionals op die plek zitten om goed te kunnen constateren wat er nou precies aan de hand is. Ja, maar ja, dat centrum, dat MCDK in Hoofddorp, dat is dus opgeheven. worden. Wat vindt u? Moet zo'n centrum opnieuw worden opgericht? Ja, ik heb nog even teruggezocht, ook in kamerstukken, van waarom is dat eigenlijk opgeheven? Kon ik niet goed vinden. Er werd ergens in een voortgangsrapportage van het ministerie in één alinea genoemd dat het werd opgeheven. En ik vind zeker dat er een expertisecentrum moet zijn. Ik denk dat de voorbeelden uit jullie uitzending gewoon laten zien waarom dat zo hard nodig is. En buiten dat weten we ook al jaren dat er heel veel plannen worden geschreven om kindermishandeling tegen te gaan. En dat echte actie, dat het echte tegengaan, maar heel moeizaam van de grond komt. Nou ja, dat laat gewoon zien dat we echt die kennis moeten bundelen en dat we veel beter ouders en kinderen moeten helpen met dit soort complexe problematiek. Mag ik daaruit concluderen dat u daarover aan de bel gaat trekken bij de minister? Ja, dat gaan we zeker doen. We gaan naar aanleiding van jullie uitzending opnieuw eerst eens Kamervragen stellen. Maar we hebben ook binnenkort een nieuw debat. Dat gaat over jeugd en over jeugdbeleid. En daar vragen we eigenlijk elke keer opnieuw aandacht voor. Het herkennen, maar vooral ook het tegengaan van kindermishandeling. En wij gaan zeker heel kritisch hierover aan de bel trekken en vragen, wat is er nou de afgelopen jaren gebeurd? Maar ook vragen, waarom is nou dit centrum verdwenen? En wat zouden we nou echt moeten doen? Dus niet alleen maar opschrijven, maar vooral moeten doen om kindermishandeling tegen te gaan en dat op tijd te herkennen. Volgens de deskundigen is die opheffing van dat centrum het gevolg van het besluit van de overheid om de jeugdzorg niet meer landelijk te regelen, maar dat over te hevelen naar de gemeente. Dat lijkt op het zoveelste nadeel van die decentralisatie. Hoe kijkt u er tegenaan? Ja, dat herken ik heel erg. En dat geldt eigenlijk op alle vlakken in de jeugdzorg. Is dat sinds de decentralisatie, sinds dat de gemeenten er afzonderlijk voor verantwoordelijk zijn geworden, merk je gewoon dat kennis heel erg versnipperd is. Dat we eigenlijk vragen om het in al die afzonderlijke gemeenten op orde te hebben. En juist met zulke complexe problematiek die vaak achter kindermishandeling zit, merk je dat er experts moeten zijn. Ja. Die dat herkennen, die mensen kunnen helpen daarmee. Dat is ontzettend belangrijk. En dat kun je niet op al die verschillende plekken in gemeenten neerleggen. Dat moet gewoon landelijk heel erg goed georganiseerd worden. Goed, hartelijk dank voor uw korte reactie. Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Het was over Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Goed Ingelichte Kring met Shaja Murali. En wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. En graag tot volgende week. NPO Radio 1. Door klimaatverandering zijn er inmiddels 2 keer zoveel vrouwtjes als mannetjes kanoeten. Hoe zit dat precies? En bestaat er zoiets als een Tinder voor vogels? In de strijd tegen stropers worden Nederlandse honden ingezet om slagtanden, horens en schubben te vinden. En waarom zijn die honden voor ons zo enorm belangrijk? Want zij kunnen dingen die wij als mensen niet kunnen. Koolmezen zouden gaan helpen tegen de overlast van de eikenprocessierups. Is dat gelukt? En de fascinerende wereld van plant- en boomwortels. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Lanzarote. Of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink.